vreau să privesc și nici să ascult ce vor unii să văd sau să aud. Nu mai vreau să înghit surogatele care vin prin canale FM, prin canale FM sau prin satelit, sau prin satelit. Nu mai vreau să mă simt ca un acuzat pentru simplul motiv că nu vreau și nu pot să mă amăgesc, fiindcă vreau să trăiesc. E foarte simplu, printre rânduri dacă citești, ai să înțelegi, ei asta vor. Lumea marionetelor, miza e mare, te supui sau vei fi supus. Non-conformist voi fi mereu, pentru că așa vreau eu, pentru că așa vreau eu. Să mă simt ca un acuzat pentru simplul motiv că nu vreau și nu pot să mă amăgesc, fiindcă vreau să trăiesc. Lumea s-a întors pe dos, e clădită prost, surdul e dirijor, iar elita decor. Nu mai vreau să mă simt ca un acuzat pentru simplul motiv că nu vreau și nu pot să mă amăgesc, fiindcă vreau să trăiesc. E foarte simplu, printre rânduri dacă citești, ai să înțelegi, ei asta vor. Lumea marionetelor, miza e mare, te supui sau vei fi supus. Non-conformist voi fi mereu, pentru că așa vreau eu, pentru că așa vreau eu, pentru că așa vreau eu, pentru că așa vreau eu.